Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. 8-letni chłopiec trafił do szpitala po wypadku na pływalni w Kościerzynie. Prokuratura wystąpiła o areszt dla kobiety podejrzanej o pomoc Jackowi Jaworkowi. Hiszpańska opozycja żąda dymisji szefostwa MSW, bo policja nie zatrzymała Carlesa Puigdemonta, kiedy pojawił się w Barcelonie. Wypadek na krytej pływalni w Kościerzynie w województwie pomorskim. 8-letnie dziecko nagle zaczęło tonąć. Świadkowie wyciągnęli chłopca, ratownicy rozpoczęli reanimację. Najnowsze informacje ma Grzegorz Armatowski. Do wypadku doszło po 15 na basenie rekreacyjnym w akwacentrum w Kościerzynie. 8-letni kolonista nagle zniknął pod wodą. Jedna z kąpiących się obok osób wyciągnęła go i przekazała ratownikom. Dziecko było nieprzytomne, ale po reanimacji odzyskało oddech i tętno. Karetka pogotowia zabrała je do szpitala. Jak powiedział mi prezes kościerskiej pływalni Michał Kupc, chłopiec był na basenie z 18-osobową grupą kolonistów i dwoma opiekunami. W chwili zdarzenia na pływalni pracowało dwóch ratowników. W basenie, w którym doszło do wypadku, głębokość wynosi 140 cm. Teraz na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają, dlaczego doszło do wypadku, przesłuchują świadków i przeglądają nagrania z monitoringu. Nie wiadomo na razie, jaki jest stan chłopca. Polskie służby ustalają z władzami Nigerii dokładne okoliczności aresztowania Polaków, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do MSZ-u zaproszona została też charge d'affaires ambasady Nigerii w Warszawie. 6 studentów afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego i ich wykładowczyni zostali zatrzymani w poniedziałek w mieście Kano, gdzie mieli uczestniczyć w antyrządowych protestach, które przerodziły się w zamieszki. Rodzice studentów byli dziś w MSZ-cie. Joanna Wojciechowska, matka jednego ze studentów, rozmawiała z urzędnikami. Jak powiedziała, jutro rano w MSZ-cie odbędzie się spotkanie ze wszystkimi rodzinami zatrzymanych. Ze względu na dobro naszych dzieci nie udzielimy żadnych odpowiedzi. Nic nie możemy Nic się wypowiedzieć. Nic nie możemy w tej chwili się wypowiedzieć ze względu na dobro naszych dzieci. Prosimy nas zrozumieć, to są naprawdę ogromne emocje. Nie wymagajcie tego od nas. Tyle, ile mogłyśmy powiedzieć. Mamy spotkanie tutaj i mam nadzieję, że się czegoś dowiemy więcej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że studenci nie brali udziału w protestach, a jedynie robili zdjęcia. Częstochowska prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie kobiety podejrzanej o pomoc Jackowi Jaworkowi. Sąd podejmie decyzję jutro. 74-latka usłyszała zarzut utrudnienia postępowania karnego prowadzonego przeciwko Jaworkowi poprzez udzielenie mu pomocy w ukrywaniu się przed organami ścigania. Wczoraj w jej domu w Dąbrowie Zielonej, 5 km od miejsca zbrodni, odnaleziono ślady i przedmioty świadczące o tym, że przebywał tam podejrzany o potrójne zabójstwo. Śledczy nie ujawniają treści wyjaśnień, jakie kobieta złożyła podczas przesłuchania, ani czy przyznaje się do winy. Śledczy sprawdzają, jak długo Jacek Jaworek mógł przebywać u swojej krewnej oraz czy w jego ukrywaniu pomagały inne osoby. Posiedzenie sądu w sprawie zastosowania wobec kobiety tymczasowego aresztowania na 3 miesiące zaplanowano na 9:00. 74-latce grozi 5 lat więzienia. Sprawą zajmował się Krzysztof Słabikowski. Ukraina ma prawo uderzać na terytorium wroga, podkreśla Komisja Europejska. W ten sposób odniosła się do ataków w rosyjskim obwodzie kurskim, gdzie ukraińskie oddziały przesunęły swoje pozycje o 10 kilometrów w głąb Rosji. Z Brukseli Beata Połęcka. Ukraina jest ofiarą nielegalnej agresji i toczy legalną wojnę obronną, podkreślił rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. I w ramach uzasadnionego prawa do obrony Ukraina może atakować pozycję wroga, czy to na swoim terytorium, czy na terytorium wroga. Wejście Ukraińców do rosyjskiego obwodu sprowokowało pytania na konferencji w Brukseli o ewentualną zmianę podejścia Unii do wspierania Kijowa. Rzecznik Komisji odpowiedział, że Ukraina może liczyć na pełne wsparcie polityczne, finansowe, humanitarne, dyplomatyczne i militarne. Nic się więc nie zmieniło od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym 2022 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Hiszpańska opozycja zażądała dymisji szefa MSW, bo jak podkreśla, policja nie aresztowała byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta, gdy pojawił się na wiecu w Barcelonie. Jest on od kilku lat poszukiwany przez hiszpańskie służby. Puigdemont w towarzystwie swojego adwokata był dziś zgodnie z zapowiedziami przed parlamentem Katalonii. Powitali go separatystyczni politycy kierowanej przez niego partii Razem dla Katalonii, a także grupa kilku tysięcy zwolenników odłączenia się regionu od Hiszpanii. Po krótkim przemówieniu Puigdemont od oddalił się w nieznanym kierunku i jak podała hiszpańska policja, jest obecnie poszukiwany w ramach operacji prowadzonej pod kryptonimem Klatka. Zatrzymanie Puigdemonta może doprowadzić do kryzysu politycznego w Hiszpanii. Kierowana przez niego partia jest kluczowa dla utrzymywania się u władzy trzeciego rządu premiera Pedro Sancheza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A przed nami sport i Norbert Michalak. Mówiła się, że Dariusz Urbanowicz dwoi się i troi, żeby uwaga, być... teraz co powiem. Tak. żeby być wszędzie podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tym razem jest w miejscu, gdzie jeździ się tylko w lewą stronę, a żeby wyhamować, trzeba po prostu przestać pedałować. Dobrze mówię, Darku? No, nie da się przestać pedałować, bo koła się kręcą niezależnie, znaczy po prostu tak jak jedzie rower, to jest tak zwane ostre koło. Kolarstwo torowe ma to do siebie, że właśnie w tych rowerach nie ma hamulców, są bardzo lekkie i drogie mimo wszystko te rowery, chociaż nie mają przerzutek. Właśnie jestem na kolarstwie, dzisiaj w popołudniowej sesji mamy omnium mężczyzn, czyli to jest ten czwórbój kolarski z udziałem Alana Banaszka, który no jak na razie nie zachwyca, jest 17 po dwóch konkurencjach, 18 przepraszam, no ale za chwilę ćwierćfinał sprintu, to spektakularne pojedynki kolarskie dla dwóch tylko zawodników, no i Mateusz Rudyk, medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, będzie się ścigał już za chwileczkę z Harrym Leivraisenem, mistrzem olimpijskim z Tokio, legendą tego sprintu w kolarstwie torowym. To już ćwierćfinał, ma poważnego rywala, oczywiście Mateusz Rudyk już jest na torze, już właśnie wpina sobie nogi w pedały, przytrzymuje mu rower trener Igor Krymski, no i za chwilę rozpocznie się ten pojedynek. Trzy okrążenia tylko do pokonania, to jest taka fajna konkurencja, kiedy kolarze się czarują, nie rozpędzają się od razu, bo chodzi o to, żeby się przechytrzyć, żeby być z tyłu, a nie z przodu. No i mamy jeszcze dzisiaj keirin kobiet, to jest też spektakularny wyścig, wyścigi zresztą, kiedy rowerzystów rozpędza motorek, taka to się nazywa derna i wtedy rozpędzają się i na trzy okrążenia do mety mają prędkość nawet 80 na godzinę. Dzisiaj ścigają się panie, one jeżdżą troszeczkę wolniej, a Polek nie ma na starcie, odpadły wczoraj w kwalifikacjach. Tymczasem tyle, za godzinkę postaram się poinformować państwa, co się wydarzyło w sprincie w ćwierćfinale. Dziękujemy za relację i trzymamy oczywiście kciuki za Mateusza Rudyka. A wieczorem zapaśnik Arkadiusz Kułynycz w kategorii wagowej 87 kg powalczy o brązowy medal. Polak w repasażu pokonał Kolumbijczyka Carlosa Munoza 3-1. Teraz poprzeczka zawieszona znacznie wyżej. Kułynycz zmierzy się z mistrzem olimpijskim z Tokio, Ukraińcem Żanem Beleniukiem. Za niecałą godzinę piłkarze Legii Warszawa zagrają z Brandby w wyjazdowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Warszawy w ostatnim spotkaniu ligowym przegrał u siebie z Piastem Gliwice 1-2, mówi trener Legii Gonzalo Feijoo. Wiemy, że na pewno poziom, który mamy, nie pokazaliśmy go na mecz z Piastem Gliwice, więc mamy szansę i akurat po porażkach według mnie najlepiej jest grać następny mecz jak najszybciej, żeby móc po tej porażce zareagować, więc mamy taką szansę. I tak zrobimy. Początek meczu Brandby Legia Warszawa o 19:00 w trzeciej rundzie eliminacji tych rozgrywek zagra również Wisła Kraków. Ich wyjazdowymi rywalami będą piłkarze Spartaka Trnawa. Początek o 20:30. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Po pochmurnym, deszczowo-burzowym dniu noc będzie także pochmurna. Na zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i bez opadów, a w centrum i na wschodzie to zachmurzenie będzie większe, ale z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 18 stopni, a w rejonach podgórskich około 11 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:08, no to zaczynamy. Trzecią godzinę popołudniówki. Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. I Beastie Boys. Beastie Boys i Sabotage w styczniu. W styczniu tego roku minęło 30 lat, odkąd pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Tak właśnie. Tak to zostawię. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Jak zawsze nasz telefon 22,7 Trójek czynny w każdej sprawie, ale także w tych, o których mówimy w audycji. Między innymi mówiliśmy o ulicznych próbach wyłudzeń i oszustw. Niestety policja faktycznie nie do końca jest zainteresowana tego typu sytuacjami. Ja już ładnych 5-7 lat temu przystąpiłem w podobne zdarzenie. Dzwoniłem na numer 112, poprosiłem, aby pani wysłała patrol w tę okolicę, ponieważ stwierdziłem, że może być to próba oszustwa, możliwe, że pan już gdzieś jest poszukiwany. Podałem dokładną lokalizację, niestety pani stwierdziła, że to nie ma kompletnie sensu i nie widzi takiej potrzeby. Ale też dzwonią państwo w sprawie myjni dla psów, która wczoraj została otwarta w Grodzisku Wielkopolskim. W temacie tej myjni dla psa, moja rada, jestem właścicielem już kolejnego psa, najlepiej po prostu nauczyć psa korzystać z takich cieków wodnych, naturalnych oczywiście w okresie letnim, bo pies idealnie się potrafi wykąpać w rzece czy w stawie, oczywiście to musi być czysty strumyk na przykład. Myślę, że to lepiej również dla psa będzie niż używanie środków chemicznych, chociażby najlepszych. Takie naturalne kąpiele są bardzo skuteczne i dobre, tylko pies musi się tego nauczyć oczywiście. Co państwo na to? 22,7 Trójek, ale także jeśli woleliby państwo formę mailową kontaktu, to zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Jordan Rakej teraz i piosenka pod tytułem Freedom. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense. Like I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. Find me amused, cause I don't feel dreaded. You're thinking I care. How can I speak it any clearer? You ain't got a clue. Honey, I'm fed up. You're feeding that head with the bad blues and the divas. Now I wanna prove I'm closer to the legend. If I cheat death, oh, when I leap into the river, river. In the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you above. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls you above. If you understand that, ooh, it's making no sense. Like I'm gonna give in, give it all till I'm dead. Now I wanna prove, closer to the limit. If I ever cared, if I ever felt like living. It's got me amused, honey, I'm fed up. Get up out of bed, in a room full of demons. Cause now we got a clue, closer to the legend. If we cheat death, oh, when we leap into the river, river. Right. the good. Freedom likes it tough. Freedom's half enough. Freedom calls your bluff. If you understand that. Jordan Rakey i Freedom. 18 minut po 18:00 pora na jeszcze jeden temat. W popołudniowej audycji, można powiedzieć rocznicowy, Gruzini obchodzą dziś rocznicę wybuchu wojny z Rosją w 2008 roku. Po 16 latach rząd w Tbilisi schodzi z drogi do euroatlantyckiej integracji. Natomiast moskiewski reżim, który nie spełnił warunków zawieszenia broni, daje Gruzinom rady w sprawie akceptacji abchazkiego i południowo-osetyjskiego separatyzmu. Sytuację w Gruzji obserwuje nasz wieloletni wysłannik na Kaukaz, Maciej Jastrzębski. Gruzini nie mieli prostej drogi do niepodległości. Po latach carskiego ucisku na chwilę w 1918 roku wybili się na niepodległość, aby zaraz wpaść w mocny uścisk Związku Sowieckiego. Gdy w 1991 roku ponownie ogłosili, że są suwerennym i niepodległym państwem, Moskwa zafundowała im wojny z separatystami z Osetii Południowej i Abchazji. Do ostatniej takiej wojny doszło w 2008 roku. Gruzińska armia starła się w sierpniu najpierw z separatystami, a później z rosyjskimi wojskami. Jak mówi były prezydent Gruzji Georgios Margvelashvili, trauma pozostała do dziś. Jesteśmy w sytuacji, gdy nasz północny sąsiad tworzy na części naszego terytorium quasi-enklawy. My pamiętamy, że regularne oddziały rosyjskiej armii, włączając ciężki sprzęt i samoloty, atakowały gruzińskie ziemie. To dzieje się w XXI wieku i na to patrzy międzynarodowa społeczność. I to się dzieje w Europie. Rosjanie od 2008 roku okupują Abchazję i Osetię Południową, wspierając rządy tamtejszych separatystów. Organizują też różnego rodzaju prowokacje na linii rozgraniczającej, mówi gruziński minister do spraw kontaktów z Rosją Zurab Abashidze. Zamykanie gruzińskich szkół, zmiany nazw wsi i miasteczek oraz trudna sytuacja gruzińskich monastyrów. Większość ludności gruzińskiej wygnano z tamtych terenów. To dotyczy setek tysięcy ludzi. Gruzini to wszystko widzą i przeżywają. I w integracji z Unią Europejską oraz NATO widzą szansę na odzyskanie ziem i zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Ludzie kiedyś żyli w pokoju, byli jak jedna rodzina, przyjaźnili się, handlowali. Mieszkamy zaledwie 500 metrów od granicy, więc byłoby dobrze, gdybyśmy mogli żyć jak wcześniej. Władze Gruzji podejmują takie działania, które świadczą o tym, że bliżej im do Rosji niż do zachodnich krajów. Rządy partii Gruzińskie Marzenie stworzonej i prowadzonej przez byłego rosyjskiego biznesmena Bidzinę Iwaniszwilego doprowadziły do sytuacji, w której Unia Europejska wstrzymała procesy integracyjne, a Stany Zjednoczone nałożyły na gruzińskich urzędników sankcje. Zdaniem szefa Senackiej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Bogdana Klicha to sytuacja trudna do zaakceptowania przez demokratyczne społeczeństwa. Europejska przyszłość Gruzji stanęła pod dużym znakiem zapytania. To nie ze względu na wolę Gruzinów, tylko ze względu na działania rządu. Oni są w gruncie rzeczy jednym z najbardziej proeuropejskich narodów w Europie. W związku z tym rząd działa na szkodę tych interesów gruzińskich i oczekiwanie samych Gruzinów. Po 16 latach od wojny z Rosją, gdy Gruzini deklarują, iż pamiętają o utracie kontroli nad Abchazją i Osetią Południową i w sondażach wciąż jako najmniej przyjazne państwo wskazują właśnie Rosję, odnoszę wrażenie, że są to dla rządzących tylko populistyczne hasła. Jak bowiem inaczej wytłumaczyć obecność w Gruzji rosyjskich oligarchów, którzy publicznie wzywają do pojednania Moskwy i Tbilisi oraz wspólnej walki z Zachodem. Jak wytłumaczyć wprowadzenie restrykcyjnych ustaw dławiących prawa organizacji społecznych i mediów, które są kopiami ustaw putinowskiego reżimu? To wszystko tak ośmieliło moskiewski reżim, że w rocznicę wojny z 2008 roku daje rady Gruzinom, wzywając ich do pojednania z Abchazami i Osetyjczykami. A tymczasem w samej Gruzji kilkaset tysięcy Gruzinów to przecież uchodźcy z Abchazji i Osetii Południowej, którzy uciekając przed armią okupanta pozostawili domy i niemal cały cały dobytek i mają coraz mniej nadziei, że jeszcze kiedyś wrócą do swoich małych ojczyzn. Sytuacja w Gruzji 16 lat po wybuchu wojny z Rosją w 2008 roku diagnozował Maciej Jastrzębski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 minuty po 18 i The Whitest Boy Alive teraz, Burning. Norwesko-niemiecko-polski zespół The Whitest Boy Alive, ale jeśli Państwo ten głos Erlenda Oje kojarzą jeszcze z Kings of Convenience, to bardzo słusznie, bo również w tym norweskim duecie Erlend Oje występuje. To był utwór Burning, kwestia opalania przed szyby samochodu, rozwiązana przecież i to już kilka godzin temu, jednak nie daje nam spokoju. Mój wujek jest rolnikiem i zawsze bardzo się opalał przez szyby w kabinie ciągnikowej. Pod koniec z nich to już taki był brązowy, naprawdę. Może tam są inne szyby. Może, a może wkraczamy już w strefę mroku. Bardzo dziękuję za te głosy i proszę o kolejne 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Maximo Park teraz. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give. I'm losing more than I'll ever have. I'm losing more than I'll ever give to you. Picture me with you, you couldn't do it. Everything I said was true, but I couldn't prove it. Why can't

Nie byliśmy zwolennikami renty wdowiej, ale ustaliliśmy w ramach koalicji, że poprzemy ją w zamian za poparcie potem składki zdrowotnej. Teraz trzeba to będzie rozłożyć tak, aby było możliwe jej wprowadzenie 1 stycznia 2025. No i już nie chciałbym wchodzić w szczegóły negocjacyjne, jak to poukładać, ale też będę pokazywał ministrowi finansów możliwe oszczędności w budżecie państwa. Chodzi, dodajmy, o obniżenie składki zdrowotnej. Petru w porannym wywiadzie zapowiedział nawet gotowość pracy na pół etatu w ministerstwie przy szukaniu oszczędności. Jak dodał, za darmo. Tyle życzenia, pomysły i propozycje. A jak teraz wygląda sytuacja przedsiębiorców? Składkę płacą od dochodu z działalności. W zależności od rodzaju opodatkowania stawki są różne. Poprzednio składka była reformowana przy okazji tzw. Polskiego Ładu, czyli serii zmian podatkowych poprzedniego rządu. W tym tygodniu Japonia w gospodarce raczej nie kojarzyła się z niczym dobrym. Może teraz jest szansa, żeby to zmienić. Organizatorzy polskiego pawilonu na wystawę światową Expo 2025 Osaka Kansai wbili pierwszą łopatę. Prace nad polskim pawilonem trwają już od 2 lat. Tak mówi zastępca komisarza generalnego sekcji polskiej Eliza Klonowska-Siwak. Budowa pawilonu jest jedynie częścią całości, bo zespół oczywiście wdraża także programy promocji gospodarki, promocji polskiej nauki, promocji turystyki, czyli realizuje wszystkie cele wpisane w uchwałę Rady Ministrów i w program wieloletni właśnie dotyczący wystawy Expo w 2025 roku. Jest to program wieloletni na lata 2023-2026 i w ramach tego programu poruszamy się my, czyli zespół do spraw Expo. Expo to największe i najważniejsze wydarzenie gospodarcze, kulturalne na świecie, a najbliższa wystawa światowa odbędzie się w Japonii między 13 kwietnia a 13 października przyszłego roku. Dodajmy, że Japonia już 3 raz będzie gospodarzem tego wydarzenia. W 1970 roku Expo odbyło się w Osace, w 2005 roku w prefekturze Aichi. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Za franka płacimy 4,58, euro jest po 4,33. Funt kosztuje 5 zł i 5 groszy, dolar 3,97, a WIG 20, główny indeks naszego parkietu, po słabej części dnia odrobił i zyskał ponad procent. W nocy na zachodzie zachmurzenia małe i umiarkowane i bez opadów, a w centrum i na wschodzie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Od 13 do 18 stopni, a w rejonach podgórskich około 11 stopni. Jutro też pochmurno i deszczowo i od 24 do 27 stopni. Nowa piosenka Krzysztofa Zalewskiego nosi tytuł Roboty. Musiały kochać roboty, będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się prosiły do tańca. Roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały kochać, roboty będą się musiały całować. Krzysztof Zalewski i roboty. Podobno Krzysztof Zalewski mówi, że to jest optymistyczna piosenka. 21 minut pozostało do 19 w popołudniowej audycji. W czwartek przed nami jeszcze jedna historia. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Breaking to prawidłowa nazwa tańca, który znamy pod nazwą breakdance. Sport, który swoimi korzeniami sięga do lat 70. i spotkań na nowojorskich ulicach. Spotkań młodych ludzi, którzy dzięki dynamicznemu ruchowi potrafili przezwyciężyć słabość i ograniczenia, w które zostali wepchnięci. I mamy wszystko razem. Żywiołowy taniec, wyrażanie siebie i sztukę. Mamy też w tej dyscyplinie kadrę narodową. Jej trenerem jest Adam Hefo-Stefański. I on właśnie został bohaterem opowieści Hanny Dołęgowskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. A ja na tę opowieść serdecznie zapraszam. Mój breaking to jestem, jeżeli patrzycie na mnie, to jestem ja, który dorastam na Dolnym Mieście w złości, że mnie rodzice nie wychowywali. Jestem sam i to jestem ja w moim tańcu. I ja taki zostanę w moim tańcu. To jest moja agresja, to jest moje wyżycie się, wyrzucenie emocji i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście moja ciężka praca, którą zostawiam z tyłu, ale to jestem ja na parkiecie, pokazanie tego, jak ja rozumiem breaking. Ulica Łódzka 6, Centrum Edukacyjne w Konstantynowie Łódzkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy szkoła tańca? Musi pani iść na dziedziniec i do góry. Dance, it is my power. Takie graffiti. W przedsionku są tylko buty. Graffiti odzwierciedlające breaka. Zbliża się czarna koszulka, na plecach napis kadra. Cześć, no, witaj. Cześć. Dosyć mocno, że tak powiem, grafik napięty, ale śmiało, zapraszam. Super. No, trzeba tylko odmalować. Podłoga, rozumiem, że specjalnie przystosowana do tego, żeby w butach sportowych tańczyć. Są też drabinki, lustra, żeby się zobaczyć. My tu terroryzujemy i kształcimy młode talenty w różnych stylach. Długa jest lista, tak? Bo jest i tancerz, i choreograf, i nauczyciel, no i właśnie szef kadry, a znajdujemy się w miejscu, które powstało z twojej zajawki, wielkiej pasji. No tak, jest tutaj jako tancerz, jeżeli chcesz się spełniać, niestety w naszym kraju, niestety, to musisz być ogarnięty. Przykładowo w Danii, gdzie bardzo dużo mieszkamy, to była moja baza, to tam na przykład młodzież ma cały budynek dla siebie, gdzie mogą przyjść z salami i tak dalej, to jest wszystko dla nich za darmo, a u nas takiej opcji nie ma. I ja podróżując po świecie ponad 10 lat, kiedy wyjechałem z kraju, myślałem, że wyjadę za chlebem, zrobię karierę i tak dalej. Karierę udało się jakoś tam zrobić, chociaż nigdy nie celowałem w tą karierę, bo to jest takie dla mnie bardziej naturalne, niżeli pogoń za karierą, bo ja wyjechałem po prostu tylko dlatego, że nie miałem rodziców i wychowałem się sam, nie miałem nic do stracenia, a po prostu breaking to było moje okno na świat i ja przez nie po prostu wyskoczyłem. Ja w szkole po prostu wszystko podpalałem. A że Hefajstos jest bogiem bogia, to miałem ksywkę Hefajstos, tak? Hefajstos było za długie niestety, więc miałem Hef. Ale później zaczęło się graffiti. Ja jeździłem z osobami, które robią graffiti w Trójmieście, na tak zwanego checkera, tak? Czyli jechałem z nimi, ich ochraniałem, czy nie idzie służba ochrony kolei, czy ktokolwiek inny, żeby oni mogli sobie zrobić swoje prace jak najszybciej. I jeden koleś mi, Bachor, powiedział: a ty jesteś hefo, hefo, szefo, nie? I później już na graffiti było hefo. Trafiłem do Szwecji po jakimś tam zawirowaniach i King Foolish z grupy Octagon powiedział po prostu: o, ty jesteś doktor Hefo. Ja mówię: czemu? Mówię: bo z tobą się dobrze gada, my wymieniamy informacje, ty masz dobrą wiedzę, fajnie, o, doktor Hefo, nie? Ja mam 5 braci, tak? Jeden z moich braci, to jest prawdziwa historia, jak Romek słyszy, nie wiem, czy będzie zły, czy nie. Może nie, ale on po prostu przez to, że pochodziliśmy z niskiej warstwy społecznej, wychowując się z babcią, tak, i na dzielnicy Dolne Miasto w Gdańsku, która jest fantastyczną dzielnicą, teraz tam milionerzy mogą mieszkać, ale kiedyś mieszkali same dobre chłopaki, no to krótko mówiąc, on był złodziejem, tak, i często się jeździło do Niemczech po radia i został złapany tam i w więzieniu niemieckim uczył się tańca od b-boy z Berlina. I kiedy wyszedł, był małoletni, siedział na całe 3 miesiące, przyjechał z powodu Gdańska i mi pokazał po prostu kilka ruchów i ja się tym zafascynowałem totalnie i wszedłem w ogóle w zawirowania, więc to jest prawdziwa historia. Później nie wiem jakim cudem pojawił się film u mnie Beat Street na kasecie VHS, który obejrzałem i on popadł w zapomnienie totalnie, ponieważ wtedy właśnie moja babcia odeszła i ja zostałem sam, tak? Kiedy człowiek ma 17 lat, zostaje sam, to nie wie o niczym. Nie wie o niczym. W jeden dzień trafiłem w dorosłość. W jeden dzień. W jeden dzień, później rok czasu mnie nie było mentalnie, nie wiedziałem, co się dzieje. Nie, byłem no, po prostu nieobecny, tak? Chciałem życie poukładać. I któregoś dnia szedłem po prostu wieczorem, film oglądałem i pamiętam, był to Nieuchwytny cel z Van Damme. I zawsze na kasecie wideo były 2 filmy. I poszedłem po tym filmie do toalety i wracam z toalety i zaczyna się Beat Street. I w tym momencie klika do mnie w głowie zdjęcie takie, że Adam, ty, jakiś głos, nie wiem skąd. Adam, ty rok temu tu zaczynałeś tańczyć, ty weź to rób, nie? I po tym filmie zacząłem szukać ludzi, którzy tańczą breaka w Trójmieście, nie? I znalazłem Arkadiusza Miedzianowskiego. Miedziana, on był, z tego co ja wiem, on był pierwszy po prostu w Trójmieście. Pozdrawiam cię, Areczku. I później ja zacząłem, ja byłem prawdopodobnie drugi i od razu się stało to, co się dzieje normalnie, naturalnie, że podzieliliśmy się na 2 grupy i w ten sposób zaczęło się rywalizacja w Trójmieście 2 ekip. I przyjeżdżał do nas taki koleś, który miał ksywę Special. On mieszkał w Niemczech i on przywoził, krótko mówiąc, kasety wideo. Przede wszystkim wtedy była to poczta pantoflowa. Ja pamiętam na pierwszy jam w Szczecinie, gdy przesłał po prostu listem kserowaną ulotkę, że coś takiego się dzieje. Ja wsiadłem w pociąg, pojechałem tam i pierwszy raz zobaczyłem, jak to wygląda na zawodach. Tu jest moja ściana ogółem, nie? Mamy różne tam rzeczy. To jest chyba najważniejsze dla mnie, w sensie, bo to są Mistrzostwa Danii, 2013 rok, dosyć dawno i ja jako Polak w Danii wygrałem Mistrzostwa Danii, które nie można być z zagranicy. A ja mieszkałem tam już i potraktowałem je jako Duńczyka i poszedłem prosto i udało się wygrać. Każdy myślał, że ja już zostanę alkoholikiem, złodziejem i tak dalej, a przez to, że breaking mnie wyciągnął, to nie miałem na to czasu. Skończyłem zawodówkę, technikum, poszedłem na studia na AWF. Rzuciłem po 2 latach niestety przez panią od metodyki, bo ona twierdziła, że nie mogę uczyć dzieciaków. W tym wieku miałem dredy, a dzieciaki już uczyłem dosyć długo, 3 lata i powiedziałem jej, że jest niestety starą komunistką i dziękuję jej za to, że rzucam studia. Kiedy wypisywała mi indeks, bo musiała, to powiedziała, że ona przeprasza. Ja mówię, teraz mnie to nie interesuje. Ja zwiedzę świat, a pani będzie tu siedzieć do końca życia. Dobra, lecimy. Tu jest impreza UK Champs, bitwa z Morrisem, którą sromotnie przegrałem. Po całej Europie jeździłeś, tak, świecie. Co do Finlandii, ja na przykład, ja wiedziałem, że ja tam wygram. Ja jadę tam wygrać. To, co myślimy, to później się dzieje. I to zrozumiałem, kiedy babcia mi wychowała jeszcze. Jak miałem dziurę w bucie, taką dużą, i szedłem do szkoły i dzieci mnie wyśmiały, nie? Więc, że mam dziurę. Więc wróciłem do domu, pytałem się babci, czy mi kupi buty. Babcia mówi, że nie ma pieniędzy. To powiedziałem, wiesz co, kiedy będę miał dużo butów. Minęło 7 lat, przeprowadzałem się po raz 6 chyba w Kopenhadze. Liczę buty, bo się przeprowadzam, 29 par butów. I wtedy wracam od razu w tym samym momencie, kiedy przyczyniłem buty, do momentu, kiedy wypowiedziałem moje życzenie 7 czy 8 lat temu u babci, że miał dużo butów. poczytałam sobie trochę. Stany Zjednoczone, lata 70. Ciemnoskóra młodzież, dzieciaki. No i oni zaczęli breakdance. Ten taniec wywodzi się z gangów. Nowy Jork. Każdy po prostu narkotyki, walki, pieniądze, podpalenia i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim ci młodzi ludzie walczyli o terytorium. I zamiast zabijać się fizycznie na noże, pistolety i tak dalej, pojawił się koleś, który przyjechał z Afryki, też emigrant, tak? Wymyślił coś takiego, że dlaczego mamy się zabijać? Użyjmy kreatywności, żeby rywalizować, tak? I był to Afryka Bambata. I oni zawarli pakty pomiędzy po prostu gangami i zaczęli używać wszystkiego, co ludzkie ciało może mieć, żeby rywalizować, krótko mówiąc, tak? I zamienili bronię na gestykulację w tańcu. I nie wiadomo kto, bo nie jest stwierdzone, kto zszedł na podłogę, zaczął się trząść, robić cokolwiek, tak? I to się zaczęło po prostu dziać na podłodze. Zaczęły się po prostu bitwy i później gangami się przechodzili ludzie, którzy się spotykali, ale się już nie bili fizycznie pod hasłem Peace, Love, Unity and Having Fun. Tak. Boom. Something. I don't want to change this whole kind of classical world, but I'm bringing something fresh and new. Józka, nie znacie Józka? To było, proszę Państwa, kolejnych 19... Jest mokro, widać, deszcz pada. Słuchajcie, Józek to jest osoba naprawdę fenomenalna. Oprócz głosu, który ma, który ja nigdy nie wiedziałem, że on śpiewa, ale Józek jest połączeniem dwóch światów i on, oprócz tego, że robi mega karierę, tam wyjechał do Stanów z menadżerami, to jego fenomen jest taki, że on jest młody z takim głosem, to on jeszcze tańczy breaka. Ja widziałem okładkę z jakiejś gazety, której mi pokazał, jeszcze jak nie był aż tak bardzo znany, że wszyscy stoją w garniturach, a Józek stoi na kolorowo na frizie. Józek potrafił wsiąść samolot do mnie do Kopenhagi, żeby spędzić ze mną tydzień czasu, zobaczyć jak ja mieszkam, jak ja żyję. On przyjeżdżał, spaliśmy w małym pokoju, on spał na podłodze, spotykaliśmy się na treningach i tak dalej. On rano mi robił śniadanie, więc siadaliśmy przy stole, kroiliśmy pomidory. Mega akcja. Bo przypomnijmy, że mówimy o Jakubie, tak. Józefie Orlińskim, tak. Który był określany jako gwiazda ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Fantastyczny, operowy występ połączony z breakiem. Znaczy wiecie, Józek był na piku wzrostowym bardzo mocno, ale myślę, że przez to, że otworzyły mu się wszystkie drzwi świata, za co mu naprawdę gratuluję i się cieszę i trzymam naprawdę kciuki za niego, to on musiał po prostu na to trochę przestać breaking. Tak? Moim celem pierwszego wyjazdu, gdzie wyjechałem do Stanów, to przede wszystkim było to, żeby poznać to, co ja chcę robić, czyli breaking. Tak, to nie było bardzo popularne, że ktoś sobie wsiada w samolot i sobie leci. Ja w 2003 po prostu poleciałem. Poznałem w Nowym Jorku tak dużo osób, które były z tym związane, że ja pojechałem tam i ich pytałem. Siedzieliśmy tak jak my tu teraz. Ja robiłem z nimi streety, czyli tańczyłem na ulicy za dolary, tak, czy w metrze, czy w Battery Park, czy na dżemach i tak dalej. I można było tych ludzi dotknąć. Ja ich widziałem na kasetach, a ich można było dotknąć, porozmawiać, bo wtedy oni byli po prostu w Nowym Jorku. Ale do tych ludzi ja poleciałem sam, inwestując swoje pieniądze, czas, bo bardzo chciałem to poznać. Kiedyś moja pani od polskiego, Ewa Służycka, powiedziała mi w klasie, Stefański. Ja mówię, słucham, panie Ewo, ty będziesz kimś. Ja mówię, dlaczego? Bo ty jedyny mówisz inaczej o lalce, ty inaczej mówisz o wszystkim i ty w ogóle mówisz. Cześć. Chodź, przywitaj się. Cześć. Michał. Młodzieżowej kadry. Michał Figiel tutaj przyszedł, mój student, członek Narodowej Kadry Młodzieżowej. Przychodzimy najpierw zależnie jaki mamy plan treningowy zrobiony przez pana Adama. No robimy rozgrzewkę zwyczajną taką. No i trenujemy, ciśniemy jakby movesy swoje takie, żeby się rozwijać po prostu. A pierwszy raz na treningu to zainspirował mnie na przykład jak zaczął robić bary takie bez rąk. Takie szybkie robił, że normalnie czuło się jak wiatr leci na twarz. I to mnie mega podjarało. Mi się wydaje, że jak on mówi, że mogę, to naprawdę mogę. No i no mamy takie zgrupowania, obozy mamy kadrowe, które są mega wyczerpujące, ale progresowe, takie bardzo progresowe. No i mi się wydaje, że kadra udostępnia wiele takich możliwości dla dzieciaków, takich rozwojowych. Teraz jestem gdzieś na moim piku, już nie trenuję tak mocno, bo nie da się rywalizować w moim wieku z takimi młodymi kolegami, studentami jak Michał. Delikatnie, nie? Delikatnie. Stare kości ruszyć. Michał robi rzeczy, których ja nigdy nie robiłem, o których marzyłem. Ale ja mu pomagam w tym je wytłumaczyć. I on w pewnym momencie wyfrunie z tego gniazda, tak? I będzie robił swoje, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Ja tylko każdemu mówię, pamiętajcie, skąd pochodzicie. To był reportaż Hanny Dołęgowskiej o breakingu, nowej dyscyplinie sportowej na Igrzyskach w Paryżu. Proszę się przyglądać. Reportaże w popołudniowej audycji wybiera dla Państwa Anna Dudzińska. 6,5 minuty do 19. Jeszcze jedna rocznica dziś. Dzisiaj mija rocznica śmierci takiego muzyka Sixto Rodriguez'a. To z Trójki dowiedziałam się, że jest taki film Sugar Man. I bardzo dużo wtedy się mówiło o tym człowieku. Pamiętam, że przyjechał na koncert do Polski. Byłam pod ogromnym wrażeniem jego życia. Skromnego jakiegoś budowlańca, który nie zdawał sobie sprawy, że jest tak popularnym muzykiem w RPA. Naprawdę ten człowiek zrobił na mnie ogromne wrażenie i mam nadzieję, że nie tylko na mnie. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Zapraszamy do reklamy.